Habyarimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kupata taarifa ya habari ya Jumanne. Hii ni Julai 28 mwaka 2020, na tuanze na muhtasari wake. Kumezinduliwa nchini hapa Jumanne hii Julai 28 mtihani wa kitaifa ambao unawapa fursa wanafunzi wanaohitimu shule za msingi kuendelea vyuo vikuu. Mtihani ambao umeanza vema kwa jumla. Na wavuvi wanaoendeshea shughuli za kivuvi kwenye ziwa Tanganyika watakuwa na huduma bima tangu mwishoni mwa mwezi wa Agosti mwaka huu, hali itakayowasaidia endapo watapata ajali ziwani. Na waandishi wa habari watolea wito wa kuheshimisha kazi za raia kwa kutoonyesha haki za raia kwa kutoonyesha picha za watuhumiwa wakati ambapo hawajakutwa na hatia. Kuna haya bila shaka na mengine. Mitambo ongozwa ni Metuse Mitebusi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Mtihani wa kitaifa umezinduliwa rasmi Ijumaa hii Julai 28 nchini kote, ambapo mkoani katika mkoa wa Gitega mtihani huyo wa kitaifa unawapa fursa wanafunzi wanaohitimu shule za upili kuelekea vyuo vikuu inaendeshwa kati ya vituo 14 vinavyopatikana kwenye tarafa za Gitega, Giheta, Gishubi, Jansoro na Bugenda. Na sehemu alipotembelea mwandishi wetu mkoani hapo, mtihani umeanza rasmi kati ya saa 2 na saa 3 asubuhi kwenye shule ya upili ya Lycée Notre Dame de la Sagesse, ambapo kuna vipofu, viziwi na mabubu watapewa muda wa ziada na wana wasimamizi maalum. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Gitega, Artire Kapabushi. Na mtihani wa kitaifa huyo kwa ujumla unaendelea vizuri katika jiji la Bujumbura kwenye vituo tofauti, ambapo mwandishi wetu walipotembelea mtihani huyo umeanzishwa kwenye muda uliokuwa umetengwa. Baadhi ya dosari zilizojitokeza kwenye baadhi ya vituo ni kuwepo wanafunzi ambao hakupata alama za kushiriki mtihani huyo, ambao wamekutwa kwenye orodha ya washiriki. Jamari Vianenge na Kumana na ripoti kamili. Kwenye shule la upili Notre Dame de l'Ohero linalopatikana jijini Bujumbura, wanafunzi 661 kutoka kwenye shule 11 zinazopatikana tarafa la Mkwaza ndio ambao wamepasi mtihani kwenye shule hilo. Kiongozi wa kituo cha kufanyia mtihani eneo hilo alitufahamisha kwamba hakuna tatizo zilizojitokeza kituoni humo. Kwenye shule la Lycée Saint-Esprit, wanafunzi 880 kutoka kwenye shule 5 ndio ambao wanapasi mtihani kwenye shule hilo. Ernest Mbera Miheto, kiongozi wa kituo cha kupasi mtihani kwenye shule la Saint-Esprit, ametufahamisha kwamba changamoto zilizojitokeza kituoni humo ni wanafunzi ambao walifeli shuleni, ambao wamejikuta kwenye orodha za wanafunzi wanaoruhusiwa kufanya mtihani. Kwenye shule la SOS, wanafunzi 691 ndio ambao wamehudhuria kutumika mtihani huo wa kitaifa. Kinachodiririka kwenye shule hilo ni wanafunzi 12 ambao walisusia kwa sababu ambazo hazikufahamika rasmi. Kwenye shule la kiufundi la ETS Kamenge, wanafunzi 669 kutoka kwenye shule 3 za kiufundi zinazopatikana kaskazini mwa jiji la Bujumbura ndio ambao wanapasi mtihani shuleni humo. Filiberi Habonimana, kiongozi wa kituo cha kupasi mtihani kwenye shule la ETS Kamenge, alitufahamisha kwamba kwa ujumla mtihani huo unaendesha vilivyo kwenye shule hilo. Aida bwana Floribere anaongezea kuwa changamoto zinazojitokeza shuleni humo ni wanafunzi ambao wameorodheshewa zaidi ya mara pili. Teofile Ndaruvukanye, msaidizi wa waziri wa elimu aliyezindua rasmi operesheni ya kupasi mtihani kwenye shule hilo la ETS Kamenge, alitufahamisha kwamba kwa ujumla shule zote za manispaa ya Bujumbura wameanzisha mitihani katika muda mwafaka. Mitihani hiyo inatoa fursa ya kujiunga na elimu ya chuo kikuu iliyoanzishwa leo Jumanne, itafikia tamati siku ya Ijumaa tarehe 31 mwezi huu Julai. Shukrani mwenzetu Jamari Vianney Ngenda Kumana. Waziri wa elimu ya msingi, utafiti na sayansi anawatolea wito wanafunzi ambao wanaoshiriki mtihani wa kitaifa kuwa na mwenendo mzuri na wasichane sare za shule kama ilivyokuwa mwaka jana. Akizindua mtihani huyo kwenye shule ya upili ya Lisee Gitega, Waziri Gaspar Banyangimbona amewasihi wanafunzi kutambua kuwa wapo mwisho wao wa utoto. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Etienne Manira Kitsa. Tangu yu mwusi, tulipitaki mionzuri ni munani, kwezi kwindwi. Tumeanza leo Julai 28 na mtihani utamalizika tarehe 31 mwezi huu. Mtihani huyu ni mtihani muhimu katika maisha wanafunzi, sababu wanafunzi anapiga hatua mbili kutoka shule za upili, ambapo wengi wanakuwa wanakaribia umri wa miaka 18 na kuelekea miaka 20 wakibadili na kuelekea vyuo vikuu. Ni kuwa ni mtihani wanaoshiriki huku wakiaga kipindi cha utoto na kuingia katika hali ya utu uzima. Hapa tunawaomba watambue ni kipindi hiki wanaingia. Wasiendelee kuwa na mwenendo kama watoto wadogo. Watambue kuwa ni hatua katika maisha na maisha yanaendelea huku wakijilinda. Na inaelekea kuwa wanaposhiriki mtihani kama huyu wa kumaliza masomo, wanahisi kwenye moyo kuwa wanapoumaliza wanapumzika. Ila kuna aina nyingine za kuzitoa shukurani, aina nyingine za kupumzika kuliko kuchana sare za shule ima kufanya mambo kinyume na maadi. Hapa tunawakumbusha waelewe kuwa wanapomaliza mtihani wajue kuwa bado ni Warundi katika mila na desturi. Mu micho ya Warundi no mu ngeso nziza za Warundi baheze babigendere. Isanganiro kutoka katika ukurasa wa elimu, na sasa tumulikie ukurasa wa diplomasia. Rais wa Jamhuri amepokea Jumatatu hii mabalozi wa nchi za Ubelgiji, Ujerumani, Ufaransa na balozi wa Umoja wa Ulaya. Mabalozi hao wa nchi hizo za bara la Ulaya wakipendelea kuimarisha ushirikiano kati ya mataifa yao na Burundi, kama anavyofahamisha msemaji wa rais wa jamhuri Jean-Claude Karegwa. Anabaini kuwa rais wa jamhuri amepewa wakati huo mwaliko wa kushiriki kwenye mikutano ya kimataifa, kukiwemo mkutano kati ya Ufaransa na mataifa Afrika, mkutano unaotarajiwa mwaka ujao. Tumsikilize msemaji wa rais Jean-Claude Karegwa akitafsiriwa na Moise Misako. Rais wa jamhuri aliwapokea mabalozi watatu wa nchi za Ulaya pamoja na balozi wa Umoja wa Ulaya. Mabalozi hao ni pamoja na balozi wa nchi ya Belgiji, balozi wa Ujerumani, balozi wa Ufaransa na yule wa Umoja wa Ulaya. Wote hao kilichowaleta kwanza ilikuwa ni kutoa pongezi zao kwake rais wa jamhuri, na kuwa toka mwanzoni alikuwa akishirikiana nao alipokuwa mwenyekiti wa chama madarakani. Mabalozi hao pamoja na balozi wa Umoja wa Ulaya wamemuelezea kuwa wanapendekeza kuboresha tena ushirikiano wa mataifa yao pamoja na nchi ya Burundi, na kuomba nchi ya Burundi kufungua milango kwa mazungumzo na baadaye ushirikiano uweze kurejea. Rais wa jamhuri aliwashukuru kwa msimamo wao huo na kupokea pongezi zao. Baadaye rais wa jamhuri aliwafikishia miradi ya taifa ambayo inapangilia pia inataka ushirikiano na mataifa, na kuwa uwe ushirikiano sahihi usiwe ushirikiano bandia, badala yake uwe ushirikiano wa kusaidiana. Kwa ujumla, rais wa jamhuri ameridhishwa na msimamo wao huo mpya. Ni dhahiri kwamba mabalozi hao wana utashi, wana mwelekeo mpya wa kushirikiana na nchi ya Burundi. Ilikuwa fursa kwa balozi wa Ufaransa kumpa mwaliko rais wa jamhuri ya Burundi wa kushiriki mkutano unatarajiwa mwaka ujao, mkutano wa nchi ya Ufaransa na nchi za Afrika. Ilikuwa fursa pia kwa balozi wa Umoja wa Ulaya kumpa mwaliko rais wa Burundi wa kushiriki mkutano unapangiliwa mwezi Oktoba mwaka huu, mkutano ambao utakutanisha nchi za Ulaya pamoja na nchi za Umoja wa Afrika. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Uhaba wa vifaa vinavyowasaidia walemavu kutembea, umaskini miongoni mwa familia na uhaba wa vituo vya kuwapokea ni baadhi ya changamoto kuu ambazo zinazopelekea raia wanaolemavu tofauti kutofuatilia visomo kwa wingi mkoa wa Bururi. Christian Zeimana, mmoja wa walemavu hao mkoani hapo, anaomba kusaidiwa. Katika mkutano wa kuanzisha tawi la muungano Fashirige mkoani hapo, wanabaini kuwa wanakusanya takwimu na changamoto za watu hao ili matatizo yao yawasilishwe kwenye taasisi husika. Habari hii ya mwandishi wetu mikoa Bururi na Rumonge Jean-Pierre Misago inasomwa na Romualde Niwabivutse. Umaskini katika familia, ulemavu wa macho au wa kusikia, ukosefu wa viti maguru na magongo ya kutembelea huzuia watoto wenye ulemavu kupata haki zao kama vile kwenda shuleni. Christian Zeimana, mmoja wa watu wenye ulemavu, anasema kuwa baadhi ya miundombinu haikidhi vigezo vya kurahisishia watu wenye ulemavu fulani. Mbali na hao, kuna wale ambao hata kama wangepata vifaa hivyo haiwezekani kufika shuleni ukilinganisha na maeneo ya makazi yao. Hao wanatakiwa kuwekwa katika kituo chenye marazi na madarasa ya kusomea. Christian Zeimana anaomba serikali na wahisani kuchangia ili kituo hicho kipatikane, wakusanye watoto wa vijiji tofauti vya mkoa wa Bururi. Kulingana na Kasie Gashirahamwe, naibu kiongozi wa muungano wa Fashebige, wanafanya makadirio na kutathmini vikwazo vinavyokabili watoto wenye mahitaji maalumu hadi kuwazuia kupata elimu, ili kujaribu kupiga hodi katika lengo la kuliatafutia ufumbuzi maridhawa. Na waandishi wa habari watolea wito wa kuheshimisha haki za raia kwa kutoonyesha picha za watuhumiwa wakati ambapo hawajakutwa na hatia. Wito huo ni wa kiongozi wa shirika la redio nchini Burundi ya BR. Ni wakati baadhi ya vyombo vya habari vionyeshe watu ambao wanaendeshea uchunguzi kuhusu visa walivyovitenda. Onizime Harubuno anaomba waandishi wa habari kusubiri uamuzi wa mahakama. Na wavuvi wanaoendeshea shughuli za kivuvi kwenye ziwa Tanganyika watakuwa na huduma bima tangu mwishoni mwa mwezi wa Agosti mwaka huu endapo watapatwa na ajali wakiwa ziwani. Hatua hiyo imepokelewa vema kwa jumla, licha ya kuwa kuna baadhi ya wahusika wanabaini kuwa ingelikuwa vema hatua hiyo ijadiliwe na wahusika kabla ya kuweka kwenye matendo. Na shirika la habari linalotetea haki za wafungwa limepokea vema hatua ya wizara ya sheria kutoa muda wa miezi miwili ili kesi mahakamani ziwe zimekatwa, hali ambayo itapelekea ufungwa wengi kuachiliwa. Katika mkutano na waandishi wa habari Jumanne hii, Jean-Marie Nshimirimana, kiongozi wa shirika hilo, ameomba wizara ya sheria kutathmini hatua ambayo yaweza kuwarahisishia wafungwa ambao umetumikia robo ya kifungo waliokatiwa. Tumsikilize kutafsiriwa na mwenzetu Omer Nduwayo. Shame Nabariza biciye kumushirangaje kupitia waziri wa sheria. Shirika Nabariza linasalimu hatua ya waziri ya kutoa miezi miwili ili baadhi ya kesi ziwe zimeshughulikiwa. Hivyo shirika Nabariza linapokea vema hatua hiyo ya wizara ya sheria. Shirika linashukuru pia kuwa kwa hatua hiyo magereza yaliyokuwa yakijaa yatapumua kwa wafungwa kadhaa kuachiwa huru. Tunakumbusha pia waziri wa sheria kuwa kabla ya muda huu wa miezi miwili aliotoa, hayati rais aliyefariki alikuwa tayari ametoa msamaha wa jumla tarehe 31 Disemba 2019 kwenda 2020 na kuamuru wafungwa waachiwe huru ili waende makwao. Tunamtaka waziri kupitia mamlaka alionayo aweze kuruhusu idadi kubwa ya wafungwa kuachiwa huru. Hilo nalo litapokelewa vema na asasi Nabariza. Mara jambo hilo litakapotekelezwa, wafungwa wakaachiwa huru na kwenda kujihusisha na kazi za maendeleo, hasa kwa kutopotezea nguvu walizonazo gerezani. Na hayo yatakapotekelezwa, kutakuwa kumetekelezwa pia hotuba ya rais kuwa atakuwa mhudumu wa raia wote, hivyo na wafungwa wasikose kufurahia bahati hiyo. Shukran Omere Nduwayo. Ni hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina budi ya kutamatisha taarifa ya habari. Nikushukuru wewe ambao umenitegea sikio, bila kusahau fundi mitambo Emetose Mitebutsi na wale wote wenzangu waliochangia ili tufanikishe taarifa ya habari. Tukutane tena 11 jioni. Kwa heri kwa muda.